هو د اسلامي امت د ژوند په دې حساس تړاو کې امت ته د بیا مج آواز امت د عادی په تکل د لومړي ځل لپاره د جهاد سنګر ته دانګلی اسلامي نهضت او د نړۍ مسلمانانو ته یو ځل بیا د جهاد او هجرت درس ورکوونکی اسلامي تنظیم حزب اسلامي افغانستان دی او د نړۍ پر مخ روان جهاد او اسلامي مبارزه د همدې تنظیم د مخکخ او مجاهد قیادي مجموعه د قربانیو نتیجه ده. نو ځکه هم حزب زما کور دی، زه د حزب اسلامي یم. لك بخبل إيمان يمنا شرقي يمنا غربي يما لك بخبل إيمان يمنا شرقي يمنا غربي يما حزب زما كور دي زد حزب إسلامي يما حزب زما كور دي زد حزب إسلامي يما ديكي پيدا شاوي ديكي زالو شاوي شوگیر کڑی دیکھ زخمی شاویم دیکھ پیدا شاویم دیکھ زالو شاویم دیکھ می شوگیر کڑی دیکھ زخمی شاویم دیکھ شہیدان کی زائی اس ہم سپاہی اما حزب زما کو دے زد حزب اسلامی اما حزب زما کور دے زد حزب اسلامی اما کلک پخپل ایمان یم نا شرقی یو نا غربی اما کلک پخپل ایمان یم نا شرقی یو نا غربی اما حزب زما کور دے زد حزب اسلامی اما حزب زما کور دے زد حزب اسلامی اما دا تنظیم دو غود چای نا چرد خارج شوی دی نائی دا شہید وینی پڑان رو خرد سکاڑی دی دا تنظیم دو غود چای نا چرد خارج شوی دی نائی دا شہید وینی پڑان رو خرد سکاڑی دی نائی پری بندی پرو مو پارس کی جوڑی کڑی شہید وینے پڑال رو خرچ کاڑی دی فخر میں پدے دے چھے بچے دا غزنوی اما حزب زما کور دے زد حزب اسلامی اما حزب زما کور دے زد حزب اسلامی اما کلک پخپل ایمان یم نا شرقی یو نا غربی اما کلک پخپل ایمان یم نا شرقی یو نا غربی اما حزب زما کور دے زد حزب اسلامی اما حزب زما کور دے زد حزب اسلامی اما یم خوشحال پدی چی حکمت یار زمارا بردے هر باطل مخی تا ولاړه د غرده يم خوشحال پدې چې حکمت یار زما رهبر ده د هر باطل مخی تا ولاړه د غرده د هر یو جای د سترګو تور د زړګي سر ده د هر باطل مخی تا ولاړه د غرده وای درویش وای ز کز پری پیدائی اما حزب زما کور دے زد حزب اسلامی اما حزب زما کور دے زد حزب اسلامی اما کلک پخپل ایمان یم نا شرقی یو نا غربی اما کلک پخپل ایمان یم نا شرقی یو نا غربی اما حزب زما کور دے زد حزب اسلامی اما حزب زما کور دے زد